Swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na wiadomości. To milowy krok na drodze do uniezależnienia się Polski od dostaw gazu z Rosji, mówił prezydent o rozpoczynającej się budowie Baltic Pipe. Najnowsze informacje o liczbie zachorowań napawają optymizmem, powiedział doradca głównego inspektora sanitarnego. Od dziś otwarte są też galerie sztuki i muzea, ale o tym, które decydują dyrektorzy placówek. O znaczeniu projektu Baltic Pipe dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji zapowiadającej rychłe rozpoczęcie inwestycji. W czwartek Gaz-System podpisał kontrakt z włoską firmą Saipem na ułożenie gazociągu na dnie Bałtyku. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ta inwestycja to milowy krok ku pełnej dywersyfikacji, uniezależnieniu się od dostaw gazu z Rosji. Podkreślał, że jest to dobra wiadomość dla Polski i to nie tylko na najbliższy czas, ale na dziesięciolecia. Andrzej Duda tłumaczył, że projekt Baltic Pipe umożliwi budowanie interkonektorów, dzięki którym będzie możliwe zasilenie w gaz państw sąsiadujących z Polską, czyli krajów Trójmorza i Ukrainy. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to nie jest tylko i wyłącznie projekt polsko-duńsko-norweski. To jest projekt, który ma ogromne znaczenie także i dla gospodarki energetycznej europejskiej, dla suwerenności energetycznej Unii Europejskiej. Kontrakt opiewa na 280 milionów euro. Prezydent przypomniał, że uruchomienie gazociągu jest planowane na 1 października 2022 roku. Wyraził nadzieję, że termin ten zostanie dotrzymany, tym bardziej, że do tej pory wszystkie etapy prac odbywały się planowo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Stabilne wskaźniki dotyczące liczby nowych zakażeń koronawirusem w Polsce są optymistyczne, mówił w Polskim Radiu 24 wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Doradca głównego inspektora sanitarnego podkreślił, że mamy teraz do czynienia ze szczytem zachorowań. Jednak chyba to jest dla menadżerów służby zdrowia. To jest liczba miejsc zwolnionych i liczba nowych zachorowań. I tutaj pozytywnie się zrównoważyły. Nie muszą w tej chwili przekształcać kolejnych szpitali w szpitale jednotematyczne. Druga to jest linia, która mówi, ile osób w danym momencie choruje. Ta linia jest w tej chwili, wydaje się, w momencie szczytowym. Resort zdrowia poinformował o 244 nowych przypadkach zakażenia i 5 kolejnych ofiarach śmiertelnych. W sumie w Polsce stwierdzono 13 937 zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarły 683 osoby, a wyzdrowiało 4095. Tendencja spadkowa potwierdza się w Belgii. Mniej jest przyjęć do szpitali niż wypisów. W sumie lecznice opuściło ponad 12 300 osób. Od początku pandemii odnotowano ponad 7900 śmiertelnych ofiar i ponad 50 000 przypadków choroby. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 361 nowych przypadków koronawirusa, odnotowano 80 zgonów. To kolejny dzień z rzędu, kiedy liczba ofiar śmiertelnych nie przekroczyła 100. Mniej niż 100 jest także dobowych przyjęć do szpitali. Od wczoraj na oddziały trafiło 59 osób. Wypisano 69 pacjentów, poinformował wirusolog Steven Van Hoog. Przez ostatnie dwa dni zeszliśmy poniżej 100 hospitalizacji dziennie. To jest bardzo dobra wiadomość. Trend jest bardzo pozytywny. Obecnie hospitalizowanych jest nieco ponad 3000 osób. To o prawie połowę mniej w porównaniu ze szczytem epidemii 7 kwietnia. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 655 pacjentów. To także o połowę mniej w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Nieczynne od 12 marca muzea, galerie sztuki i biblioteki znów zapraszają. Paulina Florianowicz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomniała w trzecim programie Polskiego Radia o zasadach bezpieczeństwa. Te wszystkie obostrzenia, które obowiązują nas we wszystkich innych obiektach, czyli zachowanie odstępów, maseczki, dezynfekcja rąk, te wszystkie zasady będą również obowiązywały w muzeach. I myślę, najważniejsze zwrócenie jest uwagi na taką wzajemną życzliwość i zrozumienie, że wszystkie te ograniczenia nie są wprowadzane przeciwko publiczności, tylko właśnie dla bezpieczeństwa publiczności. Ostateczna decyzja, czy dana placówka będzie od dziś otwarta dla zwiedzających, należy do szefa danej instytucji. Przed przyjściem warto to zatem sprawdzić na jej stronie internetowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Już się przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. W mojej wymarzonej dziesiątce na miejscu dziesiątym w domach z betonu Martyna Jakubowicz. Swoje wymarzone 10 polskich utworów moi koledzy Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki zaprezentują w sobotę u mnie na dziewiątym Jam. Królował blues. To już minęło. Ten

czasu nie marnować i sił nie roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić. Moja wymarzona dziesiątka na miejscu piątym, utwór Marka Grechuty zatytułowany Władza, zaśpiewała Edyta Geppert i Krokę. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z trójką. Dzień dobry, tu Piotr Baron. Proszę wysłuchać kolejnego odcinku powieści Bracia Sisters. Uprzedzaliśmy, że bracia, a szczególnie jeden z nich, to nie byli grzeczni chłopcy. Mamy nadzieję, że mimo to z zaangażowaniem śledzą Państwo kolejne etapy ich podróży przez Dziki Zachód. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 13. Część 2. Kalifornia. Chłopiec powiedział, że ukrył w pobliskim gąszczu konia i zapytał, czy może z nami jechać do granicy Kalifornii. Charlie był temu przeciwny, ale ja nie widziałem w tym żadnego problemu i powiedziałem chłopakowi, że ma 5 minut na zebranie swojego dobytku. Odszedł na chwilę i wrócił z koniem, który był drobny i słabowity, pozbawiony siodła i uprzęży, a ciało pokrywały mu łyse placki, spod których wyłaniało się odsłonięte mięso i żebra. Widząc nasze zaniepokojone miny, chłopiec powiedział: wiem, że wygląda niespecjalnie, ale polszczęściarz spina się po tych stromych wzgórzach jak pająk po ścianie. Charlie zapytał mnie: ty z nim pomówisz, czy ja mam to zrobić? Powiedziałem, że ja się tym zajmę. Nie byłem pewien, jak zacząć, ale postanowiłem zabrać się za to od strony praktycznej. Chłopcze, gdzie masz siodło? Mam koc i własną podkładkę. Poklepał się po tyłku. Nie masz wędzidła, lejców. Wujek Jimmy je zabrał. Diabli wiedzą dlaczego. Ale nie szkodzi. Pol szczęściarz wie, którędy iść. Nie będziemy na ciebie czekać, ostrzegłem. Chłopiec dawał właśnie koniowi herbatnika. Nie rozumiecie, ale sami zobaczycie. Jest najedzony, wypoczęty i gotowy do długiej drogi, odpowiedział. Jego pewność była szczera i miałem nadzieję, że Pol Szczęściarz jest właśnie takim biegaczem, jak go przedstawiał. Ale okazało się, że jednak nie. I zgubiliśmy ich prawie natychmiast. Zabraliśmy się za solidną jazdę, tak że dotarliśmy do ośnieżonego szczytu zaledwie po 4 godzinach. Baryłka pomimo swojego okaleczonego oka ani razu się nawet nie potknął. I po raz pierwszy czułem, że naprawdę się dobrze znamy i rozumiemy. Po drugiej stronie przełęczy teren się poprawił, więc o zmroku znaleźliśmy się już poniżej linii śniegu i rozbiliśmy tam obóz na noc. Staliśmy późno i w spokojnym tempie wjechaliśmy do Kalifornii. Już po południu trafiliśmy w gęsty, wysoki sosnowy las i napotkaliśmy mały, kręty strumyczek, na którego widok przystanęliśmy. Mieliśmy teraz przed sobą to, co skłaniało tysiące dotąd rozsądnych mężczyzn i kobiet do porzucenia na zawsze swoich rodzin i domów. Charlie zsiadł z konia i przykucnął nad strumieniem, po czym wyciągnął z niego garść mokrego piasku i zaczął go przeczesywać palcami. Po drugiej stronie wody dostrzegłem namiot, oddalony od nas jakieś ćwierć mili na północ. Wyjrzała zza niego samotna twarz, brodata i straszliwie brudna. Uniosłem rękę w geście pozdrowienia, a ona błyskawicznie zniknęła. Chyba mamy tu prawdziwego, żywego poszukiwacza złota, powiedziałem. Wybrał sobie dość odludne miejsce na pracę, nie sądzisz? Mogłoby się tak zdawać. Może go odwiedzimy i sprawdzimy, jak mu idzie. Charlie porzucił swoją garść piasku. W tej rzeczce nic nie ma, bracie. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, to proszę bardzo. Tymczasem ja zajmę się swoją toaletą. Poszedł do lasu, a ja ruszyłem na baryłce w górę strumienia, wołając przez wodę słowa powitania, ale brodaty mężczyzna zniknął bez śladu. Zobaczyłem przed jego namiotem parę butów i małe ognisko w wygrzebanym zagłębieniu. Na ziemi leżało siodło, ale nigdzie nie widziałem konia. To wynędzniałe obozowisko wyraźnie świadczyło, że nie wiedzie mu się zbyt dobrze. Usłyszałem za sobą odgłos odbezpieczanej strzelby. Podniosłem ręce do góry, a poszukiwacz złota roześmiał się zadowolony ze swojej przewagi. Tunel pod strumieniem, wyjaśnił. O tym nie pomyślałeś, co? Dźgnął mnie boleśnie budolufą swojej broni. Spróbowałem się odwrócić w jego kierunku. No spójrz na mnie. To ci odstrzelę ryja, bydlaku. Wysyczał. Nie ma takiej potrzeby, odparłem. Nie chcę panu nic zrobić. Znów dźgnął mnie w nogę. A może ja ci chcę coś zrobić? Nie przyszło ci to do głowy. Jego śmiech był piskliwy i ponury, więc pomyślałem, że pewnie zwariował albo właśnie jest na dobrej drodze do tego. Jesteś myśliwym, co? Zapytał. Szukasz rudej niedźwiedzicy? Nic nie wiem o żadnej rudej niedźwiedzicy, odparłem. Jest tu gdzieś ruda niedźwiedzica. Mayfield wyznaczył za nią $100 nagrody. Oj, myśliwi wariują, żeby tylko zdobyć jej skórę. Wczoraj rano widziałem ją 2 mile na północ od obozowiska. Strzeliłem, ale nie mogłem podejść dość blisko. Zupełnie mnie to nie interesuje i nie znam żadnego Mayfielda. Znów mnie dźgnął w nogę. To nie z nim przed chwilą byłeś, sukinsynu? A on sobie oglądał piasek z dna mojego strumienia? Mówi pan o moim bracie Charlie. Jedziemy na południe z Oregonu. Nigdy tu jeszcze nie byliśmy, nikogo w tych stronach nie znamy. Mayfield tu wszystkim rządzi. Nasyła ludzi, którzy mi robią bajzel w obozie, jak pojadę do miasta po zapasy. Jedziemy na południe szukać złota w rzekach. Usłyszałem, jak obchodzi dookoła baryłka, a potem wraca. A gdzie masz sprzęt? Zapytał. Mówisz, że jedziecie szukać złota. A nie macie sprzętu? Kupimy go w Sacramento. To od razu wam powiem, że wyrzucacie pieniądze w błoto. Tylko głupiec kupuje sprzęt w mieście. Nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Zgnął mnie w udo i powiedział: do ciebie mówię. Nie zareagowałem, a on znów mnie dziabnął strzelbą. Niech pan przestanie. Kolejne dziabnięcie. Nie podoba się, co? I znów: proszę przestać. A co mnie to twoje proszenie obchodzi? Dziabnął mnie jeszcze raz i przycisnął lufę do mojej bolącej nogi. W oddali rozległ się trzask gałązki i poczułem, że broń opada, bo poszukiwacz złota obejrzał się za siebie. Chwyciłem za lufę i wyrwałem mu strzelbę z rąk. On ruszył pędem w głąb lasu, a ja odwróciłem się i pociągnąłem za spust, ale broń nie była naładowana. Sięgałem właśnie po pistolet, kiedy zza drzewa wychylił się Charlie i beztrosko zastrzelił przebiegającego tuż obok mężczyznę. Przy trupie znaleźliśmy niewiele. Nożyk, fajkę i list o następującej treści, który pogrzebaliśmy wraz z nim. Droga matko, jestem samotny, a dni tutaj długie. Umarł mi koń, który był mi drogim przyjacielem. Wspominam twoją kuchnię i zastanawiam się, co ja tu robię. Myślę, że niedługo wrócę do domu. Mam prawie $200 w złotym pyle. Miałem nadzieję na więcej, ale na dziś to wystarczy. Jak tam siostrzyczka? Aż tak mi jej nie brakuje. Wyszła za mąż za tego grubasa? Mam nadzieję, że ją zabrał daleko, daleko. Wciąż mam w nosie zapach dymu i od bardzo, bardzo dawna się nie śmiałem. Matko, myślę, że lada chwila się stąd wyniosę. Z miłością, twój syn, twój własny syn. Kiedy teraz sobie to przypominam, wydaje mi się, że lepiej było ten list wysłać. Po ukryciu trupa poszukiwacza zaczęliśmy się z Charlie'm rozglądać za jego złotem. Nie było trudne do znalezienia. Pozostawił je 20 yardów od obozowiska, oznaczając miejsce małym krzyżykiem z gałązek. Nie wyglądało na to, żeby nasze znalezisko było warte $200, ale nigdy wcześniej nie miałem do czynienia ze złotym pyłem i płatkami, więc nie byłem pewien. Podzieliliśmy się po połowie, po czym wsypałem swój udział do starego mieszka na tytoń, który leżał na dnie sakwy przysiodnej. Charlie spędził noc w namiocie, ja też próbowałem się tam położyć, ale nie mogłem znieść wciąż unoszących się w środku zapachów i martwego poszukiwacza i jego zarżniętego konia, którego mięso leżało na prowizorycznej suszarce z tyłu. Wolałem spać przy ogniu pod gwiazdami niż nosić te wonie. Było zimno, ale ten chłód nie miał w sobie tego, co czasem nazywają ciężarem zimy. Ziębił skórę, ale nie mięśnie i kości. Charlie wyłonił się z namiotu pół godziny po wschodzie słońca, wyglądając 10 lat starzej, a do tego dużo brudniej. Poklepał się po piersi, żeby pokazać unoszący się tuman kurzu. Uznał, że potrzebuje porannej kąpieli. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. No właśnie, ciąg dalszy braci nastąpi, proszę oczekiwać, a przed nami teraz już za moment pierwsza trójka mojej dziesiątki wszechczasów. Jeszcze tylko statystycznie dodajmy, że na czwartym Tila i Lucifer. Na miejsce trzecie, modlitwa trzecia, pozwól mi, zespół Jam. Jeszcze raz niepewność mą wyleczyć, wyleczyć mi zapychę i kłamstwa, same nałogi za wszystko związane z tym. Te świństwa duże i małe, za mą niewiarę, rozkrzesz mnie. Kamienia, bym z To chyba jeden z najbardziej przejmujących wokali Ryszarda Riddla. A podobno na początku na małej karteczce były tylko takie słowa: Panie mój. A potem szybko powstała reszta, jeden z najbardziej przejmujących i wydaje mi się osobistych tekstów Riddla, choć wszystkie takie były. Modlitwa trzecia, pozwól mi, u mnie w tej dziesiątce na miejscu trzecim zespół Jam. Na drugim Chłopcy z Placu Broni. Na miejscu drugim mojej wymarzonej dziesiątki Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. No i cóż, przed nami jeszcze miejsce pierwsze, które też nie będzie dla Państwa pewnie zaskoczeniem, bo też o tym mówiłem w rozmowie z Markiem Niedźwieckim. Ale my się już pożegnamy. Anna Regulska, Edyta Kocęba, Piotr Baron. Do usłyszenia, dziękuję za wszystko. Na pierwszym Korowód, Marek Grechuta. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i głości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół,